Małgorzata Ostrowska, Tatiana Okupnik, Robert Janowski i Andrzej Piaseczny. The Voice Senior oglądaj już dziś o 20 w TVP2. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 4 stycznia i 7. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. To symboliczny początek polskiej prezydencji w Unii. Za nami gala z udziałem europejskich polityków. Republikanin Mike Johnson ponownie na czele amerykańskiej Izby Reprezentantów. Pojutrze w setkach miast w Polsce i na świecie na ulicę wyjdą orszaki trzech króli. Uroczysta gala rozpoczęła polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Europa ma szczęście, że to Polska w tym trudnym czasie będzie pełniła prezydencję, powiedział premier Donald Tusk. A szef Rady Europejskiej potwierdził, że Polska przejmuje stery Unii Europejskiej w najlepszym możliwym momencie. Kwestie priorytetów i poważnych wyzwań stojących przed Europą zostały wymienione w przemówieniu premiera Donalda Tuska, ale nie były one głównym przesłaniem. Było nim pytanie, które szef polskiego rządu skierował do wszystkich Europejczyków, a które być może obok bezpieczeństwa stanie się motywem przewodnim polskiej prezydencji. Słyszę bardzo często w stolicach europejskich pytanie, czy sprostamy tym wielkim oczekiwaniom. Ale ja chciałbym dzisiaj stąd z Warszawy to pytanie skierować do całej Europy. Czy wy wszyscy jesteście gotowi wejść na nowo, na europejską drogę wielkości, siły i suwerenności? Bo Polska jest gotowa. Polska prezydencja jest po to, by wykorzystać naszą narodową mądrość i doświadczenie, powiedział premier i dodał, że jeśli Europa będzie bezsilna, nie przetrwa. Źródłem siły są bezpieczeństwo, konkurencyjność, innowacyjność, wyobraźnia, uwaga i dobre przywództwo. Odnalezienie tych cech na nowo przywróci Unię, z której znów będziemy dumni, podkreślił premier Donald Tusk. Agata Król, Polskie Radio. O swoich żądaniach przypomnieli europejskim politykom rolnicy. Protestowali wczoraj najpierw przed siedzibą przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie, a potem przed gmachem Teatru Wielkiego Opery Narodowej, gdzie odbywała się gala inaugurująca polską prezydencję w Unii. Rolnicy sprzeciwiali się umowie handlowej Unii z państwami grupy Mercosur, krytykując przy tym kształt relacji handlowych z Ukrainą. Domagali się też dalszych reform Zielonego Ładu czy zmian w gospodarkach leśnej i łowieckiej. Problem z Mercosurem już był sygnalizowany przez polityków, ale nie było pełnej determinacji. Na tą chwilę jednak jest ta determinacja. Patologiczne rządy Unii Europejskiej doprowadzają nasz kraj do ruiny, nie tylko całą Europę doprowadzają do ruiny. Mercosuru prędzej czy później, tak podejrzewamy, podpiszą umowę, tylko kwestia czasu i będzie wtedy hulaj dusza, piekła nie ma. To co się dzieje, nie? W polskim rolnictwie i w Unii, to jest nieporozumienie. Wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski w odpowiedzi na manifestację rolników podkreślił, że ich żądania są znane resortowi. Jak dodał, na poziomie krajowym nie są one przedmiotem sporu, natomiast trwa dialog na poziomie Unii. To są postulaty, które tak naprawdę powinny być wsparciem dla polskiego rządu, bo przecież rząd polski podjął uchwałę, w której sprzeciwił się wobec umowy z Mercosur właśnie w takim zaproponowanym kształcie. Jeśli chodzi o stop napływowi towarów rolnych z Ukrainy, to mamy dzisiaj uzgodnienia z Ukrainą, są ustalone kontyngenty. Warszawski ratusz podał, że według szacunków w proteście wzięło udział około 1,5 tysiąca osób. Republikanin Mike Johnson, trzecią osobą w Stanach Zjednoczonych, został ponownie wybrany na przewodniczącego Izby Reprezentantów. Wybory wygrał minimalną większością głosów. Mike Johnson był na dobrej drodze do przegranej w pierwszej turze głosowania. Na kilka minut przed tym, jak dwóch republikańskich ustawodawców zmieniło swoje zdanie po tym, co jeden z nich nazwał ożywioną dyskusją z Donaldem Trumpem. Prezydent elekt osobiście naciskał, aby wybór jak najszybciej przeprowadzić. Dwóch kongresmenów ostatecznie zmieniło swoje zdanie i Johnson został ponownie przewodniczącym. Mike Johnson of the state of Louisiana, having received a majority of the votes cast, is duly elected Speaker of the House of Representatives for the 119th Congress. Przewodniczący Izby Reprezentantów pod względem hierarchii jest trzecią najważniejszą osobą w Stanach Zjednoczonych po prezydencie i wiceprezydencie. W najbliższy poniedziałek obie Izby Kongresu zatwierdzą wyniki listopadowych wyborów prezydenckich. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Ponad 900 miejscowości w Polsce i na świecie zorganizuje Orszaki Trzech Króli. Jak podkreśla Piotr Giertych z Fundacji Orszak Trzech Króli, tym co zachęca do udziału w pochodzie jest przesłanie pokoju płynące z betlejemskiej stajenki. Orszak po prostu jest imprezą, która z jednej strony łączy treść religijną, która wszystkim ludziom jest bliska, a z drugiej strony jest dobrą zabawę i co bardzo ważne, my jesteśmy daleko od polityki, my po prostu odtwarzamy historię, która miała miejsce 2000 lat temu. Orszaki pojawią się na ulicach w poniedziałek, 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego, nazywaną potocznie Świętem Trzech Króli. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 7:05 w Trójce czas na sport, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Polska zagra w finale United Cup. Nasi tenisiści nie dali szans Kazachstanowi. Najpierw Hubert Hurkacz pokonał Aleksandra Szewczenkę 6-3, 6-2. Następnie sprawę w swoje ręce wzięła Iga Świątek i po zaciętym spotkaniu zapewniła biało-czerwonym awans po zwycięstwie z Jeleną Rybakiną 7-6 i 6-4. Przystanie 2-0, gra podwójna okazała się przyjemnym zwieńczeniem półfinału. Maja Chwalińska oraz Jan Zieliński bez większych problemów uporali się z parą Żibek-Kolumbajewa, Szewczenko 6-4 i 6-1. Finał jutro o 7:30, a z kim? To się okaże. O 9:00 początek półfinału Czechy-USA. W Riyadzie odbywa się turniej o Superpuchar Włoch. Wczoraj do finału weszli piłkarze AC Milan po zwycięstwie z Juventusem 2-1. O trofeum Milan zagra z Interem Mediolan, który wygrał z Atalantą Bergamo 2-0. W La Liga nadrabiano zaległości z 12 kolejki. Real Madryt odniósł wyjazdowe zwycięstwo z Walencją 2-1. Królewscy kończyli w dziesiątkę po kuriozalnym ataku Viniciusa Juniora na bramkarza, ale i tak końcówka należała właśnie do Realu. Wyrównał Modric, a gola na 2-1 strzelił Bellingham w samej końcówce. Real ma już 5 punktów przewagi nad Barceloną i 2 nad Atletico. To miała być czysta formalność, tymczasem aktualny lider i zdobywca Pucharu Polski w hokeju na lodzie, GKS Tychy, zaliczył wpadkę z Energą Toruń 2-3. STS Sanok okazał się bezradny w starciu z Zagłębiem Sosnowiec. Uwaga, 2-11. Mistrzowie Polski, Unia Oświęcim, pewnie pokonali Podhale Nowy Targ 6-0, a GKS Katowice wygrał z Krakowią 4-2. Na polskich parkietach siatkarskich Norwid Częstochowa wygrał ze Stalą Nysa 3-0. Siatkarki budowlanych Łódź wygrały z Unii Opole 3-0. Była to 14. kolejka Tauron Ligi, mówi rozgrywająca budowlanych Alicja Grabka. Jesteśmy świadome tego, które mecze musimy wygrać i które mecze są do wygrania i po prostu robimy to za 3 punkty. To jest nasz zawsze cel, żeby gdzieś tam nie tracić punktów z takimi zespołami, bo myślę, że na końcowym rozrachunku może mieć to duże znaczenie. Tak jak widać, jest bardzo ciasno w tabeli i ta pierwsza czwórka naprawdę, tam jest różnica punktu do lidera z trzeciego miejsca, z czwartego 2 punkty, więc tam wszystko się może zmienić tak naprawdę. Dużo się może zmienić, ale liderem tymczasem budowlani. I jeszcze ekstraklasa koszykarzy. Legia Warszawa przegrała wysoko z Arką Gdynia 72-88. Twarde Pierniki, natomiast te toruńskie oczywiście, wygrały ze Śląskiem Wrocław 87-72. W tej chwili w Kołobrzegu 0,3 stopnia Celsjusza na plusie, poza tym cała Polska na minusie, w Zakopanem minus 6,3 stopnia i to jest najchłodniejsze miasto w Polsce w tym momencie. Jeśli chodzi o południe naszego kraju, to tam synoptycy poza niską temperaturą stwierdzają też występowanie bardzo silnego wiatru. Uwaga na zawieje i zamiecie. W ciągu dnia dzisiaj w najcieplejszym jego momencie ma być około 1 stopnia na plusie w okolicach Poznania i Wrocławia i to będą te najcieplejsze miasta w Polsce. W centrum ma być około minus 1 stopnia, najchłodniej w okolicach Suwałk, tam minus 3, a pomijając te większe miasta i skupiając się na przykład na Kotlinach Górskich, to tam nawet do minus 10 stopni Celsjusza synoptycy zapowiadają. Popada śnieg we wschodniej połowie naszego kraju, ale generalnie w całej Polsce można spodziewać się przejaśnień. Jutro temperatura będzie może odrobinę niższa od tej dzisiejszej, ale śniegu będzie zdecydowanie więcej i słońca mniej, ostanie się tylko we wschodniej części Polski. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 9 minut po godzinie 7:00. Agnieszka Łukasiewicz. Stanisław Perzyna, Paweł Tusk. Zapraszamy do Trójki. I Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do godziny 9. Przyjrzymy się wkrótce symulacjom obrad Organizacji Narodów Zjednoczonych. Kto robi takie symulacje i po co? O tym wkrótce na naszej antenie. Zajmiemy się też kolędowaniem, tym zorganizowanym i zaplanowanym, w którym amatorskie zespoły muzyczne kolędują razem z wolontariuszami i odwiedzają m.in. hospicje i domy pomocy. O tej pięknej inicjatywie więcej na naszej antenie jeszcze przed godziną 8. Cały czas czekam też na choinkowe informacje, jakie mają Państwo plany dla tych drzewek. Moja choinka, wstawiona w tym roku do domu wyjątkowo wcześnie, wyschła po 2 dniach. Nie chciała pić wody i generalnie marnie się ma, ale stoi i chyba wyląduje w paszczach kóz lokalnego gospodarza, który zbiera dla swoich podopiecznych świerki i jodły. I to są plany na najbliższy tydzień. Jakie mają Państwo plany na swoją choinkę? 2273, proszę dzwonić, Stanisław czeka. Just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Ah, but don't you believe them? Said, hey, little boy, you can't go where the others go. You don't look like they. About it before you make a lose a stitch. That's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is. Oh, but don't you believe it? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Biegliśmy jak

zajrzałem do internetu. Jakież to macie państwo pomysły i rady? Na przykład pan Piotr Szereda ze Straży Miejskiej we Wrocławiu w telewizji Echo 24 przypomina, że na każdym osiedlu są specjalne pojemniki na różnego rodzaju śmieci. Do końca lutego jest możliwość pozostawienia, nawet jak się wskazuje, przy tym pojemniku na bioodpady. A oto porady nadleśniczego z Opola Jacka Boczara. Jeżeli mieszkacie w domku jednorodzinnym, to właśnie wtedy zaczyna się najlepsza zabawa. Prosty sposób to pocięcie drzewka na mniejsze kawałki i wrzucenie na kompost. Natomiast możecie wykorzystać gałęzie w swoim ogródku. Obcinacie gałęzie i te mniejsze spokojnie rzucacie pod rośliny kwasolubne, natomiast większe kładziecie na grządki, gdzie macie na przykład byliny. A na kanale Ogród Walentego dowiemy się, jak nie wyrzucać, ale posadzić w ogródku naszą choineczkę. Aby nadać drugie życie choinkom, tak naprawdę trzeba się zastanowić nad tym już w momencie, kiedy się je zakupuje. Bo inaczej się przyjmuje świek, inaczej się przyjmuje jodła. Sam mam w ogrodzie choinkę, która kiedyś przystrojona zdobiła salon na święta, teraz rośnie sobie i daje schronienie ptakom. Zajrzyjmy jeszcze do telewizji Sokółka na Podlasiu. Nasi lokatorzy choinki wystawiają do obudów śmietnikowych, przy śmietnikach, a pracownicy spółdzielni mieszkaniowej zwożą tutaj na plac w celu późniejszej utylizacji. Czyli przeznaczamy do spalenia albo wywozimy do MPO. Jeśli ktoś lubi w święta obcować z naturą, to może choinkę przetrzymać do Wielkanocy, żeby leśny zajączek miał gdzie przycupnąć. Maciej Jastrzębski wspomniał o wyrzucaniu choinki przez balkon. Widziałem nagranie moich znajomych sprzed dawnych lat, którym choinka zawisła na gałęziach drzewa rosnącego przed blokiem. Choinkę też można oddać w ramach zbiórki organizowanej przez samorządy. W niektórych gminach też zbiera się drzewka, by przekazać je później kozom jako pożywienie. O tym już państwu dzisiaj wspominałem. Warto sprawdzić, czy istnieje taka opcja na stronie swojej miejscowości. A jak już mówimy o choince jako o pożywieniu, to drzewka zbierają też często ogrody zoologiczne. Na przykład niedawno sosnami żywiły się zwierzęta z berlińskiego ogrodu, a wciąż drzewka można przekazywać choćby do łódzkiego orientarium. Po tej paczce informacji czekam teraz na głosy od państwa. 227 trójek. Jakie mają państwo plany na swoje choinki? Proszę opowiadać. Ale but there's a side to you that I never knew, never.

Za 20 minut będzie godzina 8, tu program Trzeci Polskiego Radia, a w studiu pojawił się Jakub Siekierzyński, dyrygent, menadżer chóru Centrum Myśli Jana Pawła II. Dzień dobry. Dzień dobry. My dzisiaj będziemy rozmawiać o akcji po kolędzie, ale zacznijmy od samego kolędowania, bo zaczął nam się ten weekend, po którym nastąpi Święto Trzech Króli. To jest chyba taki kulminacyjny moment kolędowania. Tak, rzeczywiście. I kolędowanie to myślę, że jest coś, co jest bardzo ciekawe tak w ogóle obserwacyjnie, jeśli chodzi o nas Polaków, bo my tak w ogóle to chyba nie do końca lubimy śpiewać. Tak mi się wydaje przynajmniej, porównując się na przykład do Włochów czy do krajów latynoskich. Natomiast właśnie kolędy to jest taki trochę wyjątek. W ciągu roku, kiedy my te kolędy znamy, nie tylko nawet pierwszą zwrotkę, ale czasami drugą, trzecią, czwartą, i lubimy wspólnie je śpiewać i myślę rzeczywiście, że to jest ciekawe do zastanowienia się może dlaczego tak jest i też warte, myślę, promowania. A ma pan jakieś przemyślenia, skąd się to w Polakach bierze, że akurat właśnie do kolęd mamy taki stosunek szczególny, skoro z tym śpiewaniem nie jest tak jak na przykład w Ameryce Południowej, że ludzie chodzą po ulicy i sobie po prostu coś śpiewają. Z kolędami no, aż tak nie ma, żeby ludzie po ulicach chodzili i po prostu te kolędy sobie nucili tak, od tak po prostu. Natomiast zdecydowanie ten stosunek jest bardziej taki otwarty, bym powiedział, rzeczywiście. Trudno jest to, wydaje mi się, tak sprecyzować, dlaczego tak jest dokładnie, natomiast rzeczywiście coś z tymi świętami Bożego Narodzenia po prostu jest. One mają w sobie coś takiego i to widzimy nie tylko w naszej kulturze, ale w ogóle w kulturach, że wszędzie właściwie te święta to jest taki czas, no być może najważniejszy w roku, jeśli chodzi o jakąś taką aurę, klimat i tak dalej. I tak samo jest z polskimi kolędami. O tym już pisał Mickiewicz, że polskie kolędy są najpiękniejsze i szczególne i tak dalej. Często nawet mamy tak, że słyszymy jakąś piosenkę, jakiś utwór, który nie jest kolędą, ale ma jakiś taki charakterystyczny zwrot, że sobie mówimy, o, to mogłoby być kolędą i tak dalej. I właściwie nigdy tego nie analizowałem od muzycznej strony, ale one mają w sobie coś, co je wszystkie łączy i umiejscawia w tym repertuarze polskim bożonarodzeniowym. I myślę, że to jest też bardzo, bardzo piękne i być może kiedyś do głębszego przeanalizowania. A skoro poruszył pan ten aspekt muzyczny kolęd, czy ma pan jakąś taką jedną z kolęd upatrzoną jakąś taką muzycznie najciekawszą, najbardziej interesującą, którąś pan z muzycznego punktu widzenia najbardziej lubi? Tak bardzo się nigdy nad tym nie zastanawiałem. Teraz przychodzi mi do głowy O Gwiazdo Betlejemska, chociażby ze względu na modulację, że mamy część w trybie durowym, a część w molowym. I myślę, że to jest trochę rzadkość, jeśli chodzi o kolędy, bo one zazwyczaj są dość proste. Ta O Gwiazdo Betlejemska jest troszkę bardziej rozbudowana. Natomiast tak osobiście chyba, jeśli poza aspektem muzycznym, chyba Mizerna Cicha też jest taką kolędą, wydaje mi się, dla mnie osobiście najpiękniejszą, jeśli chodzi o taki aspekt połączenia dźwięków, melodii i tekstu, więc te dwie bym wskazał, o tak. A jeśli chodzi o samą akcję po kolędzie, proszę o niej więcej opowiedzieć, bo to jest akcja, w której odwiedzacie hospicje i domy pomocy. Tak, to jest akcja, która już od 10 edycji się odbywa. W tym roku mamy 10 edycję i polega ona na tym, że chóry, schole, zespoły wokalne z Warszawy i okolic, chociaż właściwie też ona czasami ma aspekt ogólnopolski, czasami nawet międzynarodowy, odwiedzają różne miejsca o ograniczonym dostępie do kultury. To jest domy pomocy społecznej, domy dziecka, szpitale, hospicja, areszty. I przychodzą z kolędą. I to jest właśnie połączenie tej pięknej tradycji kolędowania z taką możliwością spełnienia świątecznego dobrego uczynku, do którego wszyscy zachęcamy, bo zawsze można powiedzieć, że to kolędowanie tak naprawdę jest trochę pretekstem do tego, żeby przyjść do osób, które tego potrzebują, szczególnie w tym czasie, uśmiechnąć się do nich. Często to są na przykład chóry czy schole dziecięce, które przychodzą do starszych osób, więc tu też jest taki wymiar międzypokoleniowy i wspólnie zaśpiewać, ponieważ każde spotkanie zazwyczaj się krótkim koncertem, a potem przeradza się wspólne kolędowanie, w takie wspólnotowe bycie razem i o to bycie razem tak naprawdę najbardziej nam chodzi w tej akcji. I zaczęliśmy ją już 2 dni temu, 2 stycznia i ona będzie trwać jeszcze do końca stycznia właściwie. Około 30 spotkań się odbędzie. Już się bardzo na to wszystkie spotkania cieszymy. Ale szykujecie się też nie tylko na tę samą akcję po kolędzie, która, jak słyszeliśmy, trwać będzie no, prawie jeszcze cały miesiąc, ale też do Orszaku Trzech Króli, który już za 2 dni. Tak, Centrum Myśli Jana Pawła II, które jest zarówno organizatorem akcji po kolędzie. W tym roku też jest współorganizatorem orszaku, warszawskiego orszaku Trzech Króli i organizujemy kolędowanie, które się będzie odbywać 6 stycznia, pojutrze w poniedziałek w Warszawie na Starym Mieście. Orszak wyruszy spod pomnika Kopernika przy Nowym Świecie i przemarszeruje krakowskim przedmieściem do Placu Zamkowego. O godzinie 13 tam będzie wielki finał tego orszaku i rozpocznie się kolędowanie, które potrwa aż do godziny 20. I na to kolędowanie szczególnie zapraszam wszystkich warszawiaków i osoby będące wtedy w Warszawie. Nie trzeba być oczywiście całe 7 godzin. Można przyjść w dowolnym momencie, można przyjść na godzinę, potem pójść na kawę, herbatę, spacer i wrócić jeszcze do nas. Będą występować zarówno znani artyści jak Joszko Broda czy Dariusz Malejonek, jak i też chóry, najróżniejsze, chór męski, chór szkolny, Schola Rodzinna Żywioł Wszelki, zespół folkowy. Także będzie bardzo różnorodnie, będą też soliści, solistki. Chcemy te kolędy pokazać od najróżniejszej strony, od tej takiej tradycyjnej, którą znamy najlepiej, przez góralskie, ludowe, po nawet rozrywkowe wersje tych pieśni bożonarodzeniowych, więc serdecznie zapraszamy od 13 do 20 na Plac Zamkowy z krótką przerwą między 15 a 16. Cały czas kolędujemy. O pięknych zwyczajach kolędowania opowiadał Jakub Siekierzyński, dyrygent, menadżer chóru Centrum Myśli Jana Pawła II. Pięknie dziękuję. Dziękuję. I wish I had